A na k***a mam z tobą gadać, żadnej korzyści z tego nie mam. Przestań mi zawracać, patrz jak za biznesem biega. Po co z tobą współpracować? Jesteś nikim, wej zobacz. Jesteś nie wart moich bitów, chciałbyś ze mną rapować? Nie chcę słuchać tych problemów, mam ochotę się najarać. Chcę mieć wiksę, nie chcę gadać. Mój egoizm chcę wspomagać i rozwijać, o dziewczyna. A jeśli nie dasz, wybacz, nie usłyszysz komplementu, żadnego miłego słowa. Nie mam z tego korzyści, to po co z tobą mam żartować? Po co dyskutować? Chcesz zapytać mnie o godność, o bezinteresowność? A co to dzisiaj znaczy? Koło pełno naciągaczy, tyle samo naiwniaków. Na ślepo mi ufają, sami siebie przekręcają, bo zbyt mocno chcą wierzyć, że w porządku ludzi znają. Na ślepo mi ufają, sami siebie przekręcają. Będzie dobrze, powtarzają, pięknie płyną, nie wracają. Peja egoista i wszystkie p***ne wydry. Pomysł chytry, przechyczyć. Jak to komu, tak on tobie, weź się dowiedz. Ja nie pomogę tobie, jeśli czujesz się lepszy. Przestań koło nas węszyć. Brudni czyści, świat pełen zepsucia. Zawiści, niewiele spraw bez przeszkód. Idzie po twojej myśli, każdy patrzy na korzyści. Ego, ego, egoiści. Życia bezwzględne reguły, pieniądz pozamiatał wszystkich. A twój przetrwania instynkt zmusza cię być ranił wszystkich. Myśląc tylko o sobie, o potrzebie, o mój Boże. Wierzysz, że ci pomóc może, to jak środek docelowy. Nie oceniam, nie osądzam, bo nie o nas jest ten motyw. Byłeś kumplem? Okazałeś się frajerem. Nie ty pierwszy walisz, bez nas zostajesz zerem. A ja zapomnę o tobie, tak jak o wczorajszej szkawce. Zgaśniesz szybko, jak minutówka na klatce. Pograłeś z nami nie wystarczy zwykłe sorry. Będę bezwzględny, jak nagonka na terroryzm. Peja egoista i wszystkie wydry. Pomysł chytry, przechyczyć. Jak to komu, tak on tobie, weź się dowiedz. Ja nie pomogę tobie, jeśli czujesz się lepszy. Przestań koło nas węszyć. Peja egoista i wszystkie wydry. Pomysł chytry, przechyczyć. Jak to komu, tak on tobie, weź się dowiedz. Ja nie pomogę tobie, jeśli czujesz się lepszy. Przestań koło nas węszyć.